Новото знание. 11-та година, 300 лекция на младежки окултен клас, 10 юни 1932 година, петък, 5 часа сутринта, Изгрев, София. Тайна молитва. Често хората приличат на малките гладни пиленца. Те постоянно тичат след майка си и вдигат шум. Тя ги кътка, учи ги как да търсят храната си. Като завали дъжд, тя разперва крилата си и ги скрива под тях. Щом престане дъждът, те веднага излизат навън, пискат, движат се около майка си. Каква е целта на това движение и тичане около майката? Да научат езика й. Това продължава 4-5 месеца, след което те завършват образованието си, не тичат след майка си, стават самостоятелни. Майката е завършила вече своите лекции и пиленцата не мислят за нея. Птиците, които живеят в горите, са крайно самостоятелни. Те не очакват нищо от хората, сами се грижат за себе си. Обаче ония, които живеят около човека, например кокошката, патицата, гъската, домашните птици изобщо, тичат след него. Те знаят, че той се грижи за храната им и постоянно го следят. Този навик не е естествен, той е придобит в последствие от живота им между хората. Същото нещо се забелязва и у хората. Едни имат естествени навици, свойствени на тяхното естество. Други имат придобити навици от живота им между хората и различните общества. Например, един човек има навик да пие вода и то всякога чиста планинска. Попадне ли в някоя гора или на планина, очите му веднага търсят извор. Щом зърне такъв, подлага ръцете си и започва да пие. Друг е привикнал да пие вино, второстепенен навик. Дето ходи, той търси кръчма със старо 20 годишно вино. Отбива се от пътя си, влиза в кръчмата и пита има ли хубаво вино, колко струва килограмът и тогава влиза. Той не се интересува от изворите и чешмите. Обаче голяма е разликата между извора и бъчвата с вино. Отидеш при извора, наведеш се и пиеш колкото искаш, нищо не плащаш. Отиваш кръчмата, пиеш 1-2 кила и кръчмаря казва «Плащай!» Природата дава даром, а кръчмарят иска пари. Каквото ти даде, ще платиш двойно. Законът на природата е един, а на кръчмаря – друг. Ще дойде ден, когато първият закон ще се наложи, ще измести втория. Първият порядък е естественият, а вторият е придобит от после. Ако нямаш желание да пиеш вино, няма да влизаш във втория порядък. Щом искаш да пиеш, ще плащаш. Колкото повече пиеш, толкова повече ще плащаш. Същите закони съществуват и по отношение на храненето. Отиваш в природата, седнеш под едно плодно дърво и от време на време се късаш плодове и ядеш. Можеш да ядеш колкото искаш, дървото ти дава даром. Влезеш в гостилницата, нахраниш се и веднага гостилничарят казва – плащай. Какво се иска от сегашния човек? Да се справи със своите вторични възгледи и вторични навици. Искаш всички хора да се отнасят добре с тебе. Искаш гостилничарят да се отнася добре с тебе. Това е възможно, ако и ти се отнасяш добре. Влезеш в една гостилница, свалиш шапката си, поздравиш учтиво гостилничаря и седнеш да ядеш. Нахраниш се добре, станеш, пак поздравиш гостилничаря и тръгваш към вратата. Гостилничарят вежливо ти спира и казва: «Моля, господине, не може само с добър ден и с Богом. Почакай, трябва да платиш. Яденето ти струва 85 лева». «Не може ли да почакаш?» «Не може. Щом се нахраниш, ще платиш, такъв е моят ред. Днес с пари, утре без пари». Някога прави изключение от това правило, но в края на краищата трябва да платиш. Нямаш ли човещина? Имам човещина, но и ти трябва да имаш човещина. Моята човещина се заключава в доброто готвене и поддържане гостилницата в изправност. Ако не спазвам това, нямам човещина. От тебе се изисква добре да ядеш и добре да плащаш. Ако не спазваш това, никаква човещина нямаш. Какво представлява готвенето и какво яденето? Творчески процеси. Като готвиш, ти твориш. Не е лесно на гостилничаря, след като постави гостилницата в порядък, да измисли 20-30 вида яденета. И яденето е творчески процес. Седнеш пред трапезата и започваш да ядеш. Превръщаш видимото в невидимо. Значи тук има творчество в две противоположни посоки. Гостилничарят прави невидимото видимо, а клиентът превръща видимото в невидимо. Ти изядеш яденето, измиеш добре чинията и не остава никаква следа от него. Гостилничарят казва: плати. Ако няма свидетели, че си ял, законът не те хваща. Ти не си оставил никаква следа от яденето. Как се разрешава този въпрос? Чрез вътрешно доверие. Аз привеждам този факт за видимите и невидими неща, за да разсъждавате. Например, имате точка А. Тя е невидима, няма никакво измерение, но въпреки това съществува в пространството. Ако започне да се движи, точката ще измине известен път и ще образува правата АБ. Може ли точката да се движи вечно? Може, но не в една посока. И мисълта не може да се движи вечно в една и съща посока. Значи съществува вечно движение, но в различни посоки. Коя е втората посока на точката? Първата посока е правата линия. Обаче и правата линия е съвкупност от много прави, защото знаем, че най-късото разстояние между две точки е правата линия. Тя обаче е образувана от много точки, значи от много прави. Питам, към кои вещества се отнася правата линия? Към твърдите, течните или въздухообразните? Тя може да бъде и твърда, и течна, и въздухообразна. По какво се отличават те едни от други? Твърдите тела имат голямо сцепление между частичките си, имат три измерения и своя форма. Като се топят, те се огъват. Сцеплението между частиците на течните тела е по-слабо от това на твърдите. Те нямат своя форма и приемат формата на съда, в който се намират. Казваме, че течните тела се изкривяват, т.е. лесно губят формата си. Въздухообразните тела нямат сцепление между частиците или много слабо, нямат и форма. Те имат стремеж да заемат все по-голям обем и това разширяване има предел, не е безгранично. По какво се отличават още телата? По своя вътрешен строеж. Какъв е атомът на радия? Твърд, течен или въздухообразен? Твърд. На какво се дължи изтичането на енергията от него? Ако 30 000 години радиевият атом излъчва от себе си енергия, ще олекне ли? Ще олекне. Както радият излъчва енергия, така атомите на някои елементи взимат енергия, т.е. черпят от други елементи. Радият е подобен на плодно дърво, което постоянно дава. То пълни пазара със своите плодове. Има дървета, които не дават плод. Те само черпят от земята, без да допринасят нещо. Казвам, както дърветата растат и се развиват, така и атомите на елементите растат. Същото се отнася и до мислите. Една мисъл се ражда, расте и се развива както плодните дървета и растения. Затова има мисли, които приличат на ябълки, други на круши, трети на дини, на краставици. Не мислете, че краставицата е просто нещо. Тя символизира известна идея. Ако влезеш в една зеленчукова градина, каква краставица би предпочел? Зелена или зряла? Зелена. Ако става въпрос за гроздето, какво грозде ще вземеш? Зелено или зряло? Зряло. Защо обичаш зелена краставица, а зряло грозди? Това е закон. Какъв закон? Природен или човешки? Природен. Какво жито предпочитате? Зелено или зряло? Зряло. Вие смилате зрялото жито на брашно, умесвате го и правите хубави форми хляб. В кой вид житото е по-хранително? Варено жито или печен хляб? Според мен вареното жито е по-хранително от хляба. Като се мели на брашно и пече в пеща, житото губи част от своята хранителност. Щом губи хранителността си, то губи и своята ценност. Следователно, всяка мисъл, която претърпява няколко видоизменения, губи по нещо от своята първична ценност. Хората искат животът им да бъде уреден. Животът в своя първичен вид е уреден. Ако имаш разумността на природата и вървиш по нейните закони, ти сам ще провериш това. Тогава ще видиш, че това, което е възможно за птицата, е невъзможно за човека. Природата е дала криле на птицата, а човек няма криле. И това, което е възможно за човека, е невъзможно за птицата. Човек има такава разумност, каквато птицата няма. Той не може да хвърчи като птицата. Сега се учи да хвърчи, но с машина. Като се е отказал от възможността да хвърчи като птица, той е имал предвид нещо по-велико. Колко по-високо стои разумността от способността на птицата да хвърчи. Щом се е отказал от възможността да хвърчи, човек е изгубил този навик. Той го е заместил с мисълта. В бъдеще човек ще хвърчи без машини. Колко пъти трябва той да се преобрази, докато дойде до това положение? И теглото му трябва значително да се намали. Според твърденията на велики учени, ако човек концентрира мисълта си към слънцето, толкова силно, че нищо друго да не го интересува, той може да се повдигне няколко метра от земята. Колкото по-силно е свързан човек с земята, толкова повече тежи той. Ако желанията му го държат за земята, той не може да се повдигне нито един милиметър. Обикновено болните олекват. Защо? Желанията, които ги държат за земята, изчезват. Щом желанията му съвършено изчезнат, той заминава за другия свят. Колко желания трябва да има човек, за да живее на земята? Това зависи от света, в който живее. Човек може да живее в едноизмерния, в двоизмерния, в триизмерния, в четириизмерния свят. Понеже сегашният човек живее повече в триизмерния свят, той трябва да постави живота си върху числото 9. Три мисли, три желания и три постъпки. Той не може да отиде по-далеч от числото 9. Значи намира се в първата категория на живота. Тройката играе важна роля в неговия живот, затова той е в категорията на числото 3. С какво число може да се намали тройката? С единица, с двойка и с тройка. Това са закони, с които работи животът. 3 минус 1 равно на 2. 3 минус 2 е равно на 1. 3 минус 3 равно на 0. Това изваждане е механически процес. Важно е да знаете, като вадите единица, двойка или тройка, по какъв начин става изваждането и какво става с веществото на числото 3. Какво получавате срещу единицата, която вадите от тройката? Онзи, който взима единия лев, казва: Господ да ти дава живот и здраве. Значи, този човек ти пожелава живот и здраве. Има ли смисъл да дадеш единицата? Има смисъл. Срещу нея си получил живот и здраве. Числото 3 е закон на ума, на сърцето и на волята. С това число ти работиш непрестанно. Числото 3 показва още при какъв случай употребяваш ума си, при какъв случай сърцето си и при какъв волята. Това е вътрешната страна на кабалата. Тя показва как могат да се прилагат нещата. Казваш, аз съм гладен, 3 дни не съм ял, не ме интересува числото 3. Ти не знаеш, че това число включва и твоя стомах? Гладуваш, защото не разбираш значението на числото 3. Това число може да те нахрани. Къде се крие магията на това число? В това число се крие такава магия, каквато в красотата. Красив млад момък си, но беден, нямаш 5 пари в джоба си. Влизаш в една гостилница и виждаш на касата млада, красива мома. Ти се поклониш, усмихнеш се, но не смееш да седнеш, нямаш пари. Момата веднага схваща положението ти и се усмихва, поканва те да седнеш и да се нахраниш. С усмивката си тя иска да каже, че е готова да плати за тебе. Магическа сила съдържа красотата. Чрез какво се изразява красотата? Чрез ума, сърцето и волята, които познават условията и ги използват. Умен човек е този, който се справя с всички условия. Той не се плаши от невъзможните неща, защото знае, че при известни условия те стават възможни. Отиваш при един бакалин, искаш да те кредитира. Той отказва да ти даде нещо на кредит, защото господарят му е строг. Не се решава без негово позволение да открива кредит на кого и да е. Ако е за 50 лева, може да услужи, но за повече не се решава. Значи да даде малка сума, това е възможно. Да даде голяма сума е невъзможно. 5 лева имат ли съзнание за това, което правят? Как е възможно тогава нещо несъзнателно да кредитира човека? Слушайте някой виден оратор, речта на когото се предава чрез грамофонна плоча. Първообраз ли е тази реч или копие? Тя е произнесена от един оратор, минала е през въздуха и оттам на грамофонната плоча. Значи без грамофонната плоча речта съществува във въздуха, отдето може отново да се възпроизведе. Затова са нужни приспособления. Ако искате, можете да възпроизведете онова, което Питагор е говорил на времето си. Той живял в 625 година преди Христа и до днес още думите му се носят из въздуха. Благодарение на движението на мисълта и днес мнозина проповядват учението на Питагор. Това е вярно за всяка наука, за всяко учение. Затова Христос казва: за всяка дума ще даваш отчет. Всяка добра или лоша дума има дълъг живот. Думите се отпечатват във въздуха и непрекъснато се носят от едно място на друго. Освен думите, мислите и чувствата също изпълват въздуха. Като знаеш това, бъди внимателен какво мислиш и какво говориш. Мислиш да обереш този онзи да вземеш парите му. Ако ти не изпълниш това, което си намислил, друг ще го изпълни. Затова се казва, че човек сам е причина за своето щастие или нещастие. Ученик си, пропаднеш на изпит, чудиш се как да се помогнеш, какво да правиш да не те къса учителят. Това може да стане само при условие да знаеш повече от учителя си или поне колкото него. Възможно ли е това? Не е възможно. Никога ученикът не може да знае повече от учителя си. Има ученици, които мислят, че знаят повече от учителя си. Обаче казано е в писанието, никой ученик не е по-горен от учителя си. Много естествено. Може ли водата на извора да бъде на по-високо равнище от главата на самия извор? Не може. Главата на извора заема най-високото място. Следователно, знанието иде от главата, т.е. от учителя. Достатъчно е на ученика да бъде като учителя си. Достатъчно е на водата да се повдигне до височината на главата. Ново разбиране е нужно на човека. То се заключава в следното. Обесърчиш се, трябва да знаеш произхода на това обесърчаване и да се справиш с него. Обезвериш се, да знаеш произхода на своето обезверяване и да се справиш с него. Беден си, слаб си, да знаеш причината за това и да се справиш с мъчнотиите си. Паметта ти отслабва, не можеш да разсъждаваш, трябва да знаеш причината. Изобщо трябва да знаеш причината на всички мъчнотии и състояния, през които минаваш, и да се справиш с тях. На какво може да се уподоби бедният човек? На празно гърне. Всеки купува празни гърнета, но с желание да ги напълни. И като ги напълни, всички гърнета нямат еднаква цена. Зависи с какво са пълни. Ако имате една вълнообразна линия, виждате, че тя е образувана от вдлъбнатини и изпъкналости. Тази линия е магнетична. Тя крие известна сила в себе си. Вдлъбнатата част привлича, събира нещата, а изпъкналата ги разсейва. В природата и двете неща са полезни, и което събира, и което разпръсква. Ако искаш да станеш градинар, ще работиш в долината, а не на високия връх. Ако правиш научни наблюдения, ще се качиш на високия връх. Обсерватория се прави на високо място, а не в долината. Изкуство е да знае човек как да постъпва. Трябва да знаеш как да постъпваш с човека, да познаваш характера му, долина ли или връх. Ако отиваш при банкер да искаш пари, трябва да знаеш с кой крак първо да тръгнеш, как да държиш ръцете си и какво да говориш. От това зависи успехът ти. При един голям виден търговец отишли двама студенти да предложат някаква стока за купуване. Търговецът прегледал стоката и отказал на студентите под предлог, че не му е нужна. След тях отишла една студентка, млада, красива мома, със същото предложение да купи стоката й. Той веднага се съгласил да я купи. Като се срещнали, младите хора споделили резултата от срещата си с търговеца. И двамата студенти останали изненадани от поведението на търговеца. Те се питали, защо той се съгласил да купи стоката на момата. Много просто. Тя знаела как да постъпи. Ще приведа друг пример за изясняване на своята мисъл. Двама души отишли при един търговец да предлагат стоката си. Единият бил силен, мускулест, здрав. Другият слаб, нежен, с деликатно здраве. Търговецът погледнал към двамата и приел стоката на първия. Защо? Неговото здраве и сила му внушили доверие. В заключение на това казвам, когато искаш да постигнеш нещо, да учиш, да работиш, впрегни най-силната си способност. Работи в онова поле, в което си най-силен. Не започвай с слабите способности. Музикантът трябва да работи с музикалните си способности. Архитектът със своите строителни способности. Какво трябва да прави оня, който работи със слабите способности? Виждаш един слаб, нежен човек, вдига и слага мотиката, но изнемогва под нейната тежест. Той е роден за музикант, да държи цигулка в ръка, а държи мотика. Работникът станал цигулар, а цигуларят работник. И двамата се оплакват от незгодите на живота. Някой се родил за музикант и се проявил такъв. Той в миналото е работил в музиката, страдал, минал през големи изпитания и дисциплина и днес се явява като виртуоз, т.е. в апогея на своето музикално развитие. Той е работил някога в Египет, в Индия, а сега се явява в западната култура, в бялата раса като виден музикант. Някои сега започват да работят в областта на музиката. Те са способни, лесно възприемат, но още са далеч от понятието музикант. И тъй, от всички се иска вътрешно разбиране на природните закони, които създават нещата. Знаем, че твърдите тела се огъват, течните тела се изкривяват, а въздухообразните отиват нагоре. Следователно, за да познаеш дали една мисъл е твърда, вижда ли се огъва? Ако е течна, вижда ли се изкривява? Ако е въздухообразна, виж дали отива нагоре. Ще следиш пътя, по който се движат твоите мисли. Дали се движат по закона на първото, второто или трето измерение. И тогава, по което измерение да се движи една мисъл, важно е никога тя да не влиза в стълкновение с едно ваше желание. И желанието ви никога да не влиза в стълкновение с една ваша постъпка. Стане ли някъде известно стълкновение, това показва, че не разбирате законите на движението. Влезеш ли в стълкновение с себе си, ти нарушаваш вътрешната хармония на своя живот. Тогава ти влизаш в стълкновение и с окръжаващите, и с природата. Пазете се от това. Мъдрецът никога не влиза в стълкновение с себе си, с окръжаващите и с природата. Затова всичките му работи се нареждат добре. За да научите изкуството да не се сблъсквате с никого, трябва да знаете няколко правила. За първото правило са нужни 9 години. 3 години да не се сблъскваш с себе си. 3 години да не се сблъскваш с окръжаващите. И 3 години да не се сблъскваш с природата. За второто правило са нужни още 9 години. 3 години да не влизаш в стълкновение със своя ум и със своите мисли. 3 години да не влизаш в стълкновение със своето сърце и със чувствата си. И 3 години да не влизаш в стълкновение със своята воля и постъпки. За третото правило ще учиш още 9 години. 3 години да не влизаш в стълкновение с физическия свят. 3 години да не влизаш в стълкновение с духовния свят. И 3 години да не влизаш в стълкновение с божествения свят. За изучаването на трите правила ще работите съзнателно върху себе си цели 27 години. След придобиването на това специално знание ще ви дам свобода. Като знаете това, не употребявайте повече от 9 години за себе си, повече от 9 години за окръжаващите и 9 години за природата и за Бога. Ако с никого не си в дисхармония, ти си гений, светия, велик човек. Дето минаваш, вратите сами ще се отварят пред тебе и всичкото богатство на света ще бъде на твое разположение. Каквото намислиш, ще стане по единствената причина, че си в хармония с себе си, със своя ближен и с живата природа. И тъй, ония от вас, които се стремят към новото знание, дайте кандидатурата си. Каквото сте учили и правили досега, да остане като опити. От сега нататък ви са нужни 27 години да учите сериозно, без никакво отклоняване. Ако искаш да не влизаш в стълкновение със себе си, ще учиш най-малко 9 години. 3 години ще учиш да знаеш как да постъпваш. 3 години да знаеш как да прилагаш желанията си. И 3 години да мислиш право. Алегория ли е това? Не е никаква алегория. Това е истинският път за работа. Това е метод за реализиране на човешкия стремеж, който са прилагали всички школи на древността. Те съществуват и до днес, ще съществуват и в бъдеще. Този метод и досега не е профаниран, защото се основава на истинското положителното знание. С този метод се служи и кабалата. Представете си, че имате отношения с един разумен човек, Иван. Искате да се справите с него. Той е крайно енергичен и сприхав човек. Като се разгневи, трябва да минат най-малко 10 минути, докато се успокои. Буквата В в името му показва, че той е обективен, конкретен, иска да се посади в земята, за да израсте отново. Той е котва, която се движи в течна среда. В него се крие положителна и отрицателна енергия, която трябва да се складира някъде. Буквата В означава още два полюса на една и съща реалност. Буквата Н е закон, който примирява всички противоречия в дадена област. Буквата А показва, че умът на Иван е бременен с някаква идея. Най-после Ъ означава твърдата материя, в която е пуснат топузът на котвата. Като разберете значението на тези букви, ще се справите с Ивана. Той ще ви даде вода да полеете градината си и като градинар ще ви даде съвет как да я наредите. Един ден може да станете съдружници с Ивана, заедно да работите, заедно да делите приходите си и заедно да следвате в университет. В Америка има студенти, които през лятото се изкарват около 1000 долара и през зимата минават с тях. Те ходят по богати къщи и продават картички, книги. Влязат ли в един дом, с 9 чифта биволи не могат да ги изкарат. Наричат ги нахалните студенти. Те ще изкарат вода от 99 кладенци с приказките си, но ще заставят богатия да купи нещо. Тук ще се усмихнат, там ще се усмихнат и ще те накарат да влезеш в положението им. Умен е този Иван, знае изкуството да се нарежда добре на физическия свят. Иван подразбира конкретното, материалното, с което се справя на земята. Някои го наричат тяло, други плът. Това е Иван. За да влезете във връзка с него, трябва да разбирате естеството му. Казвам, всеки човек трябва да се справи първо със себе си, със своя Иван. В човека има един Иван отвън и един Иван отвътре. Някога намислиш да направиш нещо, но твоят Иван отвън разваля работата. Щом се обърнеш към вътрешния Иван, той ще оправи работата. Когато Иван се опълчи против тебе, работата не върви. Щом рече да ти помага, всички работи се оправят и се нареждат добре. Какво е нужно тогава? Да знаеш да се справиш с себе си. Това е велика наука. Само Божията любов носи пълния живот. 300 лекция от учителя, държана на 10 юни 1932 година в София, Изгрев.